Dobrym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool w zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lipca. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Washington Post ujawnia, że Secret Service odrzucała prośby współpracowników Donalda Trumpa o zwiększenie ochrony byłego prezydenta. Izrael w odwecie za atak w Tel Awiwie ostrzelał wykorzystywany przez Houthi port w Jemenie. Od 30 do 32 stopni wskażą termometry w większości kraju. Najgoręcej będzie na zachodzie. Urzędnicy Secret Service odrzucali prośby pracowników ochrony Donalda Trumpa o zwiększenie personelu i sprzętu podczas wydarzeń, w których brał udział jeszcze przed próbą zamachu w Pensylwanii. Uzasadniali to ograniczonymi środkami, napisał o tym Washington Post. Początkowo służba zaprzeczyła tym zarzutom. Według byłych pracowników Secret Service agencja była zmuszona do podejmowania trudnych decyzji w obliczu rosnących żądań coraz większej listy osób objętych ochroną, niedoborów kadrowych i ograniczonych funduszy. Żaden z odrzuconych wniosków, które badał Washington Post, nie odnosił się do wydarzenia w Pensylwanii. Tydzień temu 20-letni napastnik zdołał oddać strzały z dachu budynku znajdującego się około 150 metrów od Trumpa podczas wiecu przedwyborczego. Republikanin został postrzelony w ucho. Jeden z uczestników wydarzenia zginął. Jutro szefowa Secret Service będzie zeznawała w tej sprawie przed Komisją Izby Reprezentantów USA. 3 osoby zginęły w izraelskim ostrzale portu El Hudej w Jemenie. Był to odwet za niedawny atak irańskiego drona w Tel Awiwie, w wyniku którego zginął cywil, a 8 osób zostało rannych. Do użycia drona przyznała się powiązana z Iranem grupa Houthi. Informację o ataku potwierdził rzecznik sił obronnych Izraela Daniel Hagari. Ataki Houthi są aktami agresji i zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Izrael podjął swoje działania w samoobronie przeciwko tym atakom. Siły powietrzne przeprowadziły udany nalot na cele wojskowe w Jemenie. Port El-Hudej był używany przez Houthi jako główny kanał, punkt przerzutowy irańskiej broni z Iranu do Jemenu. Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela powiedział, że atak w Jemenie był także ostrzeżeniem dla Iranu. Izrael Katz zwrócił uwagę, że Iran wspiera, szkoli i finansuje członków grupy Houthi jako część regionalnej sieci organizacji terrorystycznych. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii zapowiada temperatury od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 32 na zachodniej części kraju. 30 i również 30-31 stopni będziemy mogli obserwować zarówno w centrum, jak i na południu kraju, ale ten zachód z tymi 32 stopniami będzie najcieplejszy. Upały dokuczają ludziom oraz zwierzętom, jednak z psem trzeba na spacery wychodzić. Unikajmy latem chodzenia po rozgrzanych nawierzchniach. Psie łapy mogą się poparzyć, przypomina lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka. Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Doktor Głowacka dodaje, że na letni spacer z psem dobrze jest wziąć ze sobą miskę z wodą, wybierać miejsca zacienione, by człowiek oraz zwierzak nie ucierpieli z powodu skwaru. Lody to dobry sposób na ochłodzenie się w gorące dni. Dziś okazja do ich jedzenia jest podwójna, bo obchodzimy Światowy Dzień Lodów. Co roku przypada on w trzecią niedzielę lipca. Wśród ulubionych smaków katowiczan, z którymi rozmawiał Wawrzyniec Sobota, dominowały śmietanka i wanilia. Najlepsze są według mnie truskawkowe właśnie. Z czekoladowymi nie przepadam, ale tak to mogę zjeść. A teraz pytanie o najgorsze smaki. Mięta z czekoladą. Mięta, czekolada właśnie. Wszystko co z miętą. Nie lubię tych sorbetów. Jakby pani mogły stworzyć jakiś własny smak, jakieś nietypowe połączenie, to co by to było? Coś w stylu drożdżówka z kruszonką. Albo jakieś takie domowe smaki, typu jakieś takie ciasto babcine. No coś właśnie w stylu żelków. To tego nigdy nie widziałem, a bardzo chciałbym spróbować coś takiego. Uwielbiam lody. Jakie konkretnie? Ja jem waniliowe i truskawkowe pomieszane. Codziennie po jednej gałeczce. Źródła podają, że lody jedzono w Chinach już kilka tysięcy lat temu. W Polsce pierwsze wzmianki o zimnych deserach pojawiły się dopiero w XVII wieku. Przeciętny Polak zjada rocznie kilka kilogramów lodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pozostajemy w temacie bezdomności, bo napisał do nas już po raz drugi pan Krzysztof z Poznania. Oto jego słowa. Czy możecie powiedzieć na antenie, że mam 60 lat, jestem osobą bezdomną nie z własnej winy, prowadzę higieniczny tryb życia i zawsze wyglądam schludnie. Pan Krzysztof prosi o pomoc w udostępnieniu mu choćby najmniejszego konta do życia, ponieważ tu znów cytat, mieszkanie w piwnicy bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Prosimy wszystkich niewidzialnych z Poznania i okolic o wsparcie dla pana Krzysztofa. Być może słucha nas ktoś, kto mógłby zaoferować panu Krzysztofowi pracę wraz z noclegiem. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Sprawa jest naprawdę pilna. W odpowiedzi na historię pani Darii, wychowanki domu dziecka, która wchodzi w dorosłość i potrzebuje wsparcia w remoncie zniszczonego mieszkania, napisał pan Jacek, który skontaktował nas z fundacją, która pomaga niezamożnym osobom urządzać miejsce do życia. Wierzymy w szczęśliwy finał. Będziemy was informowali o postępach w sprawie pani Darii. Przypominamy, jeśli są wśród was osoby, które zechciałyby przekazać materiały budowlane, takie jak deski podłogowe, zabudowę kuchenną, farby do ścian albo przyrządy codziennego użytku, żelazko, pralkę, naczynia, prosimy, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Daria nie czeka z założonymi rękami. Naprawdę niełatwo jest wchodzić w dorosłe życie ludziom, którzy nie mogą liczyć na niczyje wsparcie. Nasi przyjaciele ze stowarzyszenia Amp Football Polska przesyłają nam pozdrowienia z dziecięcego obozu w Belgii. Tam wiele dziewczynek i chłopców po amputacjach kończyn rozpoczyna właśnie swoją życiową przygodę z piłką nożną, a bywa, że jest to także początek drogi do samoakceptacji. Odwzajemniamy pozdrowienia i gorąco wam, drodzy, kibicujemy. Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so dull. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lonesome. Hey, Bobby Marley, say something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Hey, Bobby Marley, say something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Oy-oy-oy-oy. Oy-oy-oy-oy. Oy-oy-oy-oy. Oy-oy-oy-oy. Esta lluvia en campe, todo vuelva elegante. Hay acceso de guerra, la gente se levante. Antes que el gallo cante, yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo en este mundo para ver cara feliz? Libre a mi, libre a ti, matio, start, Marley. Harry Pack mata tu lo y maya me casnem. Salud, chine, camisa, negro, chali. Llamo, tafe, que calle, cante, a camare, maya me casnem. Tan lejos y tan cerca, soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos, soñé la risa, soñé la ilusión, soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé de la luna que no se rendía, y que a mi gato le decía. Eu não tenho pai que trabalha lá no estado. Sou filho de senhora que até já vendeu calçado. Tenho irmãos pequenos que precisam de um bocado. Então só quer ser rico, nunca diz que tá amarrado. Pelo sonho que aconteceu, meu destino é chegar até o céu. Não esqueça que esse mundo vai girar. Tudo peço para você não exagerar. Depois não quero te ver a chorar. Tudo que vem de juro vai acabar. Eu sou um superstar e só quero sair da que tá na voa. Revolve Malé. Say something good to me. Crazy, it's an emergency. Hey, Bobby Marley, say something good to me. This world go crazy. It's an emergency. tonight I watch through my window, and I can't see no light. Tonight I watch through my window, and I can't see no right. Come on. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, w niewidzialnych gramy chóry z Wysp Brytyjskich albo zza oceanu. Kochamy chóry, bo przypominają nam o wspólnotowości i o tym, że każdy głos jest dobry. Tym razem spotkała nas wzruszająca i wprost nieprawdopodobna niespodzianka. Chór Parati Semper ze Świecia pod batutą Jakuba Wyżyńskiego napisał i wykonał specjalnie dla was, drodzy słuchacze, utwór pod tytułem Niewidzialni. Do znanego motywu Jerzego Matuszkiewicza słowa napisał pan Edward Siba. Posłuchajcie. To nic, że kłopoty masz, życia zakręty znasz, jest ktoś, kto pomoże ci, więc nie smuć się, niewidzialnych masz. To słowa napisane przez pana Edwarda Sibę, zaśpiewane przez chór Parati Semper ze Świecia, którego dyrygent, pan Jakub Warzyński, jest z nami teraz na linii. Dzień dobry, panie Jakubie. Witam, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Z całego serca dziękuję panu i wam za to, co dla nas przygotowaliście. Wiem, że jesteście ze Świecia i że koncertujecie po Polsce, ale także poza granicami. Proszę opowiedzieć o waszym chórze. A więc tak, chór Parati Semper. Powiem szczerze, do czynienia mam z tym chórem nieco ponad półtora roku, lecz zespół istnieje już ponad 20 lat. Zdaje się, że 22 w tym roku. Tak jak wspomniałem, od półtora roku jestem dyrygentem. Miałem początkowo być w zastępstwie, no ale już tak zostało, że jestem na stałe dyrygentem chóru. Powiem szczerze, w zagranicznej wyprawie jeszcze nie dane mi było brać udział z chórem, ale po Polsce jak najbardziej. Koncertujemy, bierzemy udział w różnych festiwalach, również koncerty charytatywne. Jest tego dużo. Panie Jakubie, nasza dzisiejsza audycja poświęcona jest wspólnotowości. Czy odnajduje pan w waszym chórze wspólnotę? Jeśli tak, to co sobie dajecie nawzajem? No, śpiewanie w chórze to zdecydowanie. To przede wszystkim praca w grupie, no czyli inaczej w wspólnocie. No i cóż, wspólnie się uczymy różnych pieśni, utworów. Wspólnie właśnie jeździmy na koncerty. Wspólnie się cieszymy tym. Gdy są festiwale, to czasami również wspólnie dzielimy stresy związane z wyjściem na scenę, ale przy tym wspieramy się. A jeszcze mogę powiedzieć, że wspólnota to także harmonia, a my tą harmonię tworzymy, śpiewając właśnie w czterogłosie. Pięknie powiedziane. Dziękuję raz jeszcze, panie Jakubie. Wasz utwór będzie już z nami na zawsze i wy bądźcie już zawsze z nami. A za moment porozmawiamy o wspólnotach i wspólnotowości, o odwiecznym marzeniu człowieka, jak pisał Zygmunt Bauman, i raju utraconym XXI wieku. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski, na ulicach musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Tej audycji nie ma wy i nie ma oni. Jesteśmy my, ludzie potrzebujący życzliwości i ludzie życzliwi, gotowi nieść pomoc. Jesteśmy jak naczynia połączone. Długo czekałem na dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Leder, filozof, lekarz-psychiatra i psychoterapeuta. Człowiek zamyślony, który potrafi wyjść na spacer z psem bez psa. Autor znaczących dla mnie i podejrzewam dla wielu z was książek, w tym Prześnionej rewolucji, z której pochodzą te słowa. Obojętność nie jest neutralna moralnie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, chociaż akurat stwierdzenie, że obojętność nie jest neutralna moralnie, to jest stwierdzenie, które ma już swoją długą historię. W znaczący sposób wypowiedział je ostatnio Marian Turski. Wcześniej też były opowiadane wielokrotnie, więc nie przypisywałbym sobie autorstwa tej myśli. To proszę mi wybaczyć. Poprosiłem pana o rozmowę o budowaniu wspólnotowości poprzez wykonywanie drobnych gestów życzliwości, ponieważ to istota naszej audycji. Pan zaproponował nieco inny temat. Jak możliwa jest budowa wspólnoty w późnej nowoczesności? Jakiś czas temu rozmawiałem z profesor Mirosławą Marody, która uważa, że dziś budowanie wspólnoty na dobrym jest praktycznie niewykonalne, że jesteśmy socjalizowani nie do życia wspólnotowego, a do urządzeń, które uczą psobności i życia pozornie samowystarczalnego. Czy budowa dobrej wspólnoty, nie takiej, którą łączy wróg, nienawiść albo poczucie wyższości, jest dziś jeszcze możliwe? Ja nie do końca zgadzam się z profesor Marody, to znaczy wydaje mi się, że funkcjonujemy w gruncie rzeczy w wielkich wspólnotach, tylko o zupełnie innym charakterze niż te wspólnoty, o których myślano, no powiedzmy, dawniej, ale w Polsce jeszcze nie tak bardzo dawno, kilka pokoleń temu. Dodam jeszcze może, że te wspólnoty, w które gniew pani profesor mierzy, czyli te wspólnoty tworzące się wokół urządzeń elektronicznych, na których funkcjonują media społecznościowe, moim zdaniem to są też wspólnoty. No, kiedy obserwuję młodych ludzi, którzy funkcjonują w sieci i tam oglądają się na różnych mediach społecznościowych, to oni oglądają przede wszystkim swoich rówieśników, ważne osoby dla tych rówieśników i wymieniają z nimi bardzo wiele informacji, uczuć, intencji, często życzliwości też. Także po prostu medium się zmieniło, ale wydaje mi się, że charakter wspólnoty tak bardzo się nie zmienił wbrew tym, którzy gromią dzisiejsze czasy. Natomiast rzeczywiście wspólnota, w której żyjemy, to jest wspólnota luźna. To znaczy, to nie jest wspólnota, w której ludzie są ze sobą związani na śmierć i życie, tak jak to było we wspólnotach przednowoczesnych. Wspólnota rodzinna była wspólnotą niezwykle ścisłą, a jednocześnie relatywnie dużą, większą niż dzisiejsza, powiedzmy, 3- czy 4-osobowa rodzina. Wspólnota taka jak wieś to była bardzo ze sobą związana wspólnota z ogromną kontrolą społeczną nad każdym członkiem tej wspólnoty. Wspomniałem o wspólnocie budowanej na pozytywnym, a nie nienawiści, ponieważ utkwiły mi w pamięci pańskie słowa z Wrześnionej Rewolucji. Przytoczę je teraz. Nienawiść i pogarda wobec tych, których postrzega się jako gorszych od siebie i wrogich, może zastąpić prawie wszystkie inne źródła satysfakcji. Doświadczenie społeczeństw totalitarnych zaświadcza, że wystarczy dać człowiekowi, a w każdym razie wielu z nas, możliwość znęcania się nad bliźnimi, by nie było mu już potrzebne do szczęścia prawie nic więcej. A jak to się ma, panie profesorze, do innej rozpowszechnionej myśli, że człowiek, jeśli ma realny wybór pomiędzy dobrem a złem, to zwykle wybierze dobro? Znaczy, przede wszystkim zwracam uwagę, że to, o czym napisałem, to jest, że takie społeczeństwa można zbudować. To nie znaczy, że to jest jedyna czy najłatwiejsza forma konstruowania społeczeństw. Społeczeństwa oparte na, no powiedzmy, nienawiści czy wrogości. Te przykłady, których używam, to są społeczeństwa totalitarne. Po drugie, to jest ten fragment, który pan przeczytał, jest fragmentem części mówiącej o poczuciu krzywdy. I to jest bardzo istotny element tutaj. To znaczy, że poczucie krzywdy i społeczności, w których poczucie krzywdy jest bardzo głęboko zakorzenione, w których staje się takim pewnym wzorcem przeżywania, łatwo ewoluują w kierunku potrzeby zemsty po prostu. I wtedy rzeczywiście stosunkowo łatwo uruchomić w nich różnego rodzaju odruchy twarde, okrutne i budować na tym wspólnotę. Natomiast oczywiście nie zawsze tak jest. Ale wracając do tej drugiej części pana pytania, stwierdzenie, że człowiek jest jakiś, jest zawsze daleko idącym uproszczeniem. Ludzie są przede wszystkim niezwykle różni. Ludzie są różni chociażby dlatego, że mają bardzo różne losy. Różnią się miejscem, w którym się rodzą, różnią się typem relacji, w których się wychowywali, różnią się doświadczeniami dobrymi i złymi i w związku z tym potem mają skłonność do tego lub tamtego. Ale rzeczywiście, i znów wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, jeżeli w danym społeczeństwie jest dużo doświadczeń traumatycznych, które powodują, że bardzo wielu ludzi zostaje naprawdę skrzywdzonych, a potem przeżywa poczucie krzywdy, często to poczucie jest na dodatek przekazywane w takim międzypokoleniowym przekazie, który dzisiaj nazywa się często międzypokoleniowym przekazem traumy, to skłonność do tego właśnie, żeby traktować innych twardo, a często wrogo, pozostaje. Z drugiej strony ludzie, którzy żyją w stosunkowo bezpiecznych i spokojnych społeczeństwach, w których nie ma tego międzypokoleniowego przekazu traumy, albo jest on stosunkowo niewielki, są gotowi często wybierać dobro. czy to, co my nazywamy dobrem, różnego rodzaju życzliwe czy prospołeczne zachowań. A czy panu słowo wspólnota tu posiłkuje się Baumanem, dźwięczy miło, czy myśl o wspólnocie przynosi panu raczej ukojenie, czy raczej kojarzy się z zamachem na wolność? No właśnie, tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem na początku, to znaczy, że my żyjemy w stosunkowo bardzo luźnej wspólnocie, to znaczy takiej wspólnocie, która, w której ludzie są wobec siebie stosunkowo obcy. Ponieważ ja właśnie w takiej wspólnocie się wychowałem, to poza bardzo wąską wspólnotą osób mi bliskich, rodziny i przyjaciół, ale rzeczywiście to jest wąski krąg, ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo mi odpowiada w gruncie rzeczy ten luźny rodzaj wspólnoty, w której żyjemy, choć widzę też jego wady. Jakie to są wady? Ale to jeszcze dokończę a propos tego drugiego rodzaju wspólnocie, o tego rodzaju drugiej wspólnocie. To znaczy, że taka wspólnota, w której więzy są bardzo silne, o której mówiłem wcześniej, taka przednowoczesna wspólnota klanowa albo wiejska, jest wspólnotą bardzo mocno kontrolującą, bardzo mocno kontrolującą każdą osobę, tak? I w gruncie rzeczy odbierającą wolność. No, w polskiej literaturze chłopi są znakomitą opowieścią o tego rodzaju wspólnocie. I w tym sensie ten rodzaj wspólnoty byłby mi bardzo odległy. Nie chciałbym żyć w tego rodzaju wspólnocie. Natomiast wadą wspólnoty luźnej, wspólnoty, która opiera się przede wszystkim na wymianie, no powiedziałbym, usług, uprzejmości, tego, co kultura anglosaska nazywa civility, to jest obojętność. To znaczy to, że w gruncie rzeczy inni nas stosunkowo mało interesują i ich los, nawet jeżeli jest losem złym, nas nie dotyczy. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota losu, a w każdym razie ona jest dość słabo przeżywana. W związku z tym możemy bez problemu mieć na ulicy ludzi naprawdę nieszczęśliwych. No i po prostu traktujemy to jako krajobraz miasta, jeżeli żyjemy w mieście, albo tego miejsca, w którym żyjemy. Podobno dobre wspólnoty muszą być małe, tak by znajdowały w polu widzenia wszystkich jej uczestników, bo tylko tak mogą zaspokajać potrzeby. A co według pana niweczy życie wspólnotowe w późnej nowoczesności? Ja przede wszystkim myślę, że ogromnym problemem stała się zmiana ekonomiczna i związana z nią zmiana ideologiczna, która się dokonała mniej więcej w latach 80. i 90. To jest ta słynna rewolucja konserwatywna, której twarzami był Ronald Reagan i Margaret Thatcher, a która powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Nie ma społeczeństwa, są tylko pojedynczy ludzie i rodziny. I to hasło bardzo silnie wzmocniło rywalizacyjny charakter społeczeństwa, w którym żyjemy. To znaczy ten charakter, w którym każdy czuje się sam przeciwko innym. To, co społeczne, to, co wspólnotowe, dobra wspólne, jak to się też często nazywa, utraciło wartość i zaczęto patrzeć na te dobra wspólne jako na takie same przedsiębiorstwa, inwestycje, źródła dochodów, jak każde inne. No i efekt tego jest taki, że one zaczęły się w ogromnym stopniu degradować, rozpadać, a rywalizacja i walka o nie uruchomiła w ludziach bardzo dużo wzajemnej wrogości. O pokusach budowania wspólnot, o naszym rozczarowaniu istniejącymi wspólnotami porozmawiamy już za chwilę. Thank you. Rozmawiamy o wspólnotach, tych istniejących i wymarzonych, o tym, czy budowa dobrej wspólnoty w dzisiejszych czasach jest jeszcze możliwa, a naszym gościem jest profesor Andrzej Leder, filozof, lekarz-psychiatra, psychoterapeuta, autor cenionych i dyskutowanych książek. Panie profesorze, jest pan także psychoterapeutą. Zastanawiam się, czy pańscy pacjenci wspominają panu o potrzebie życia wspólnotowego? Nie, to nie jest temat, który by się pojawiał w indywidualnej psychoterapii, którą ja prowadzę. W ogóle słowo wspólnota wydaje mi się już też trochę archaiczne, to znaczy o ile właśnie tak często spotykam się z takim określeniem jak dobra wspólne, to myśl o wspólnocie to nie jest coś, co często w takim potocznym języku, wydaje mi się pojawia. Przepraszam, że wejdę w słowo, to spróbujmy to nazwać inaczej, bo ja często słyszę o takiej wyrwie, która pojawiła się u wielu ludzi po takim utraconym właśnie życiu wspólnotowym. No, żyjemy w czasach kryzysu autorytetów, które skupiały wokół siebie mniejsze lub większe społeczności. I żyjemy w czasach masowego odchodzenia od praktyk religijnych. Wielu z nas jest zawiedzionych Kościołem, czy o tej tęsknocie za wspólnotowością, nazwaną właśnie inaczej, ci ludzie mówią? Tak, wydaje mi się, że szczególnie w polskim społeczeństwie, które, tak jak mówiłem, niedawno w gruncie rzeczy wyszło z takiego tradycyjnego wspólnotowego świata, z jego hierarchią, z jego kontrolą, ale w związku z tym z pewnym takim bezpieczeństwem polegającym na tym, że każdy mniej lub bardziej wiedział, jakie jest jego miejsce. W polskim społeczeństwie ten deficyt określenia czy bezpieczeństwa, i też mówię przede wszystkim o takim bezpieczeństwie mentalnym w tym momencie, ma swoje konsekwencje. Ja uważam, że to jest znakomity moment dla każdego społeczeństwa, kiedy znikają, rozpuszczają się tradycyjne autorytety, które, powiedzmy sobie szczerze, po pierwsze były dość zmurszałe, po drugie często zbudowane na pewnego rodzaju zakłamaniu, a po trzecie, i to może najważniejsze, zdejmują z ludzi obowiązek myślenia, to znaczy grupowanie się wokół autorytetów zdejmuje z ludzi obowiązek tego, żeby podejmować decyzje i rozważać sprawy samemu. I tu jestem zdecydowanie zwolennikiem Immanuela Kanta, który mówił, że oświecenie, a ja jestem zwolennikiem oświecenia, to jest dojrzewanie do właśnie indywidualnego posługiwania się rozumem. Te nostalgiczne tęsknoty odnoszą się do świata, który odszedł, i wcale nie jest tak źle, że odszedł. Czytałem treść propozycji odbudowy wspólnoty Polaków zaprezentowanej podczas 15. Kongresu Obywatelskiego sprzed kilku lat, w którym wziął pan udział. I tutaj cytaty. Spójrzmy na siebie jak na ludzi równych. To zaproponował profesor Andrzej Nowak. Postawmy na dialog. To słowa Elżbiety Polak. Bądźmy otwarci, bądźmy gotowi na to, że przyszłość może być inna, niż byśmy sobie tego wymarzyli. To powiedział profesor Cezary Obracht-Prądzyński. I pańskie słowa. Warto spojrzeć na naszą polską wspólnotę także jako na część wspólnoty europejskiej. Dziś często zadajemy sobie pytanie o jej kondycję i przyszłość. Wydaje mi się, że czymś, co może nas, Europejczyków, w sposób głęboki, płynący z serca złączyć, jest poczucie wspólnoty losu. O wspólnocie losu pan już napomknął w naszej rozmowie. Proszę rozwinąć tę myśl. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj jedyna taka wspólnota, która w realny sposób powoduje, że ludzie są gotowi podejmować decyzje na rzecz innych, nie tylko związane z tym właśnie, co nazywamy uprzejmością czy civility, i są gotowi identyfikować się w takich słowach my. Poczucie tego, że jest się w pewnej wspólnocie losu, powoduje, że inni stają się bliscy w jakiś sposób. I teraz te wspólnoty losu są w dużym stopniu arbitralnie ustalane. Na przykład w czasie II wojny światowej polscy obywatele żydowskiego pochodzenia, albo wyznania mojżeszowego, jak wówczas mówiono,

A skoro o wspólnocie, o dobru wspólnym i świecie, w którym żyjemy, to posłuchajcie propozycji, która napłynęła do nas od wspaniałych młodych ludzi z młodzieżowego strajku klimatycznego. Wcześniej widzialni. My, jako aktywistki i aktywiści młodzieżowego strajku klimatycznego, codziennie popularyzujemy wiedzę o klimacie. Poprzez edukację sprawiamy, że więcej osób rozumie temat i podejmuje bardziej świadome decyzje. Dlatego chcemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na warsztaty, które zorganizujemy specjalnie dla Was. Chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą i rozwiać wszelkie wątpliwości. Szczegółowe informacje są już dostępne w naszych mediach społecznościowych. Do zobaczenia. Młodzieżowy strajk klimatyczny. Wzywamy Was, niewidzialni. Zachęcamy Was, byście wzięli udział w warsztacie online młodzieżowego strajku klimatycznego, przygotowanego specjalnie dla niewidzialnych i przyjaciół naszej audycji. Zainteresowani piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy Was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto Waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a Wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Pomału zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Bez wielkich słów, w poczuciu równości i bez przymusu budujemy my wszyscy razem wspólnotę ludzi życzliwych i empatycznych. Mogą nas różnić sympatie polityczne i światopoglądy. Ważne, byśmy chcieli spotykać się w rozmowie i dostrzegali, że istnieje dobro wspólne. Czekamy na Wasze wiadomości. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Odwiedzajcie naszą stronę na Facebooku Niewidzialni. Każdego dnia czekamy na tych, którzy pomocy potrzebują i pomoc są nieść gotowi. Renata Szewczak, Michał Kowarski i ja, Maciek Wasilewski, serdecznie dziękujemy za dziś i prosimy o więcej. Is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away.